Keep it simple, but the bitch broke me. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. קומפקט זט. שידוך רע מאוד, כשהכביש הטוב, שירי על דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפניי. Escape. Trans on air. Trans on air. We'll be right back.

We'll be right back. ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ קומפקט זט. Consistent perspective. Reality perspective. חמש חברות. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה והלייבל קומפה חוגגים 3 שנות פעילות ומסכמים את 2005. לגלגלים שלכם יש חיים עצמאיים. הקו הזה. קצת גשם. ומתחילים לעשות שטויות. מה